yapmak çekti yine, sunam uyanmaz hasreti çeken gönül, derde dayanmaz. Şafak söktü yine, sunam uyanmaz hasreti çeken gönül, derde dayanmaz. Çağırırım sunam, sesin duyulmaz. Uyan sunam uyan, derin uykudan. Bunca diyar gizdim gözlerin için, niye küstün bana el sözü için? Bunca diyar gizdim gözlerin için, niye küstün bana el sözü için? Dilerim Mevlam'dan sızlasın için. Uyan sunam uyan, derin uykudan. Çektiğim gönül dilinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Uyan sunam, derin uykudan. Çektiğim gönül dilinden, usandım gurbet elinden. Hiç kimse bilmez halimden. Uyan sunam, derin uykudan.